regulamin dostępny w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja i jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Program pomocy dla polskich rolników w wysokości 6 miliardów złotych zatwierdziła Komisja Europejska. Eksportujemy coraz więcej zboża, mówi wiceminister rolnictwa. Uczniowie w Polsce są w światowej czołówce pod względem rozumienia czytanego tekstu, pokazują wyniki międzynarodowych badań. Polski program pomocy producentom rolnym w wysokości 6 miliardów złotych zatwierdziła Komisja Europejska. Ta pomoc wypłacana z krajowego budżetu. Chodzi o wsparcie w opłacaniu składek ubezpieczenia upraw i zwierząt na wypadek szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi. Pomoc przyczyni się do zwiększenia odporności sektora rolnictwa w Polsce, zapewni długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe, napisała w oświadczeniu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margaret Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji. Dodała, że ten program pomoże chronić producentów rolnych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych, a tym samym zapewni stabilność ich dochodów. Program rządowego wsparcia jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych, które wykupią ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowych wybranych przez polskie władze w przetargu. Beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości 65% ich składek ubezpieczeniowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 670 tysięcy ton w marcu, ponad 700 tysięcy ton w kwietniu. Tyle polskiego zboża zostało wyeksportowane, poinformował wiceminister rolnictwa. Eksportujemy coraz więcej, dodał Rafał Romanowski. Bilans na chwilę obecną całkiem dobrze rysuje się, jeżeli chodzi o maj. Mamy dobro całkiem aure, bo mieliśmy pierwszy dzień wczoraj, półtora doby, gdzieś były jakieś opady i te statki były wstrzymywane, ładowanie tych statków, jeżeli chodzi o port gdański. Ja odwiedziłem tych kilka podstawowych terminali, które obsługują właśnie eksport zboża z portu gdańskiego. Porty gdańskie przedstawiły perspektywę możliwości rozwoju i wdrożenia kolejnego terminalu. To zboże jest oczekiwane w różnych częściach świata. Nie ma problemu ze zbyciem tego zboża. Wiceminister dodał, że nie ma też problemu z tranzytem z Ukrainy. Zboże dociera do polskich portów i jest transportowane do różnych krajów. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający 14. emeryturę jako stałe świadczenie. To kolejny element wsparcia dla seniorów, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła 14. jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. W ten sposób, razem z największą waloryzacją w historii, którą parę miesięcy temu zatwierdziliśmy, od początku marca, 13. i 14. emeryturą, z lekami refundowanymi i tę paletę leków refundowanych będziemy rozszerzać. Najpóźniej od 1 stycznia 2024 roku będziemy również poszerzać dostępność o nowe kategorie wiekowe. Szef rządu zapowiedział też zwiększenie wydatków na program Senior Plus. Reżim Aleksandra Łukaszenki niszczy białoruski język i białoruską kulturę, powiedział w Brukseli wicepremier Piotr Gliński i apelował o unijne wsparcie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoływał się na doniesienia białoruskich organizacji działających na terenie Polski, które prosiły o zwrócenie uwagi na ten problem na forum unijnym. Oni chcą przeprowadzić pewien proces przekuwania społeczeństwa białoruskiego i kultury białoruskiej kulturę rosyjską. I w związku z tym ograniczona jest nauka języka białoruskiego, wydawanie książek białoruskich, mediów białoruskich. Jedyną telewizją białoruską w tej chwili w języku białoruskim jest Bielsat. To jest faktycznie bardzo niepokojące. Zdaniem polskich władz konieczne jest opracowanie europejskiego planu ochrony białoruskiego języka i kultury. Uczniowie w Polsce są w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych, pokazują wyniki międzynarodowych badań postępów w czytaniu. Wyniki najnowszych badań zaprezentowano w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Polscy uczniowie wraz z rówieśnikami z Finlandii uzyskali najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Jedynie nieliczne kraje na świecie, jak Singapur czy Hongkong, mają wyraźnie nieco lepsze wyniki, a większość krajów jest zdecydowanie za polskimi uczniami. Wyniki tegorocznej edycji w niemal wszystkich krajach były gorsze niż w poprzednim badaniu, ale jak powiedziała kierownik badania PIRLS, Joanna Kaźmierczak, testy były przeprowadzane w 2021 roku, kiedy w wielu krajach uczniowie uczyli się zdalnie. Całe to badanie odbywało się w cieniu pandemii. Szkoły były zamykane na krócej, na dłużej. W badaniu wzięło udział 57 krajów i 8 regionów świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy. W pozostałych regionach deszczowo, najwięcej opadów od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk po Świętokrzyskie i Małopolskę. Nocą od 4 stopni na Podhalu, 6 na Pomorzu, 10 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Poza tym będzie padał deszcz najmocniej w południowo-wschodniej części kraju. Do tego na południu i wschodzie właśnie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 12 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie, w centrum koło 16, a najwyższa temperatura w Bieszczadach do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Brawo, brawo. Gratulacje, jak słyszeliśmy, polscy uczniowie w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych. O tym mówiliśmy chwilkę temu. Potwierdzają to wyniki międzynarodowych badań postępów w czytaniu. Te badania obejmują uczniów czwartych klas szkół podstawowych i wydaje się, że w tym byłby problem, bo głównym celem pomiar umiejętności rozumienia czytanego tekstu, a to proszę, ponad średnią ze średnich światowych. Gratulujemy. Tymczasem w wielu polskich miastach rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jakie są obecnie kryteria przyjmowania do liceów i techników, opowiemy za chwilę. Pytamy państwa, no właśnie, z państwa doświadczenia zawodowego, co by państwo podpowiedzieli młodym uczniom, jaki zawód wybrać? Ja bym chciała podpowiedzieć, żeby po prostu iść w to, co się lubi, bo czasy są tak niepewne, że nie ma chyba takiej stałej pracy, która będzie zawsze. Ciekaw jestem, czy podążać za marzeniami, czy podążać za zainteresowaniami, czy tam, gdzie konkurencja najmniejsza. Co by państwo podpowiedzieli ze swojego doświadczenia zawodowego młodym ludziom, którzy mają wybrać szkołę ponadpodstawową, liceum, technikum, i dlaczego liceum jest lepsze od technika? Albo odwrotnie. 2 2 7 3, numer telefonu, jak państwo słyszą, do dyspozycji już. Także adres mailowy, zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, no i numer SMS-owy 71335. Polecam. 7 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa i państwa głosy i ciekawe tematy do dyskusji, do rozmów, do podpowiedzi tym, którzy już kończą szkołę podstawową. No i muzyka. Bardzo proszę. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name and your heart beats like a subway train. Yeah. Maria i Blondie. No bo na czym oprzeć swój wybór? No oczywiście nie na swoich błędach, ale być może także, no może nie błędach, ale doświadczeniu rodziców, znajomych, przyjaciół. Jaki zawrót wybrać? Jaką szkołę wcześniej ponad podstawową, liceum, może technikum, może szkołę branżową, zawodową ze swego doświadczenia? Co by państwo podpowiedzieli młodym ludziom? 2 2 7 3. Dla młodych ludzi, jeżeli chodzi o zawód, z którego w przyszłości powinni być zadowoleni, moim zdaniem najlepiej obrazują słowa to pani Barbary Reliskiej. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Pamiętamy, że najbardziej co się liczy? Kompetencje. Panie dyrektorze, tak? Tu jest jezioro. A, to nie, to nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 12 minut po godzinie 16. To dla nich ostatnia prosta do mety. Ósmoklasiści mają tydzień do egzaminu kończącego szkołę podstawową. W przyszłym tygodniu będzie się działo. Bez tego egzaminu nie ma mowy o ubieganie się o miejsce w szkołach średnich. A jakie licea czy technika są brane pod uwagę? No i co można jeszcze zrobić, oprócz dobrego przygotowania się do egzaminu, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się do dobrej szkoły? To sprawdzał nie tylko w szkole nasz reporter Kuba Witkowski. Dla wielu ósmoklasistów to jeden z ostatnich dzwonków w podstawówce. Trochę smutno, ale też no, trochę jest właśnie to wyczekiwanie tych egzaminów, żeby w końcu było już z głowy. Dokładnie za tydzień staną w szranki, napiszą test, a ten i cały szkolny dorobek da im lub nie da przepustkę do wybranej szkoły średniej. Nie wiadomo też, gdzie się dostaniesz, czy cię przyjmą tam, bo teraz jest ten podwójny rocznik jeszcze, dzieci, które z Ukrainy przybyły. Dlatego w podstawówkach trwa teraz prawdziwa bieganina, uzupełnianie punktów, poprawianie ocen. Żeby dostać się do szkoły, trzeba zebrać punkty ze świadectwa. Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Kolejna rzecz to są osiągnięcia dodatkowe, takie jak na przykład bycie laureatem olimpiady, konkursu. Szczególne zaangażowanie w wolontariat bądź w inne działania. No i jest to wynik egzaminu ósmoklasisty. I o ile o oceny czy przygotowanie do egzaminu można jeszcze powalczyć, to z zaliczeniem wolontariatu będzie już trudniej. Potrzebujemy 30 godzin wolontariatu i w szkole były organizowane różne akcje. Za wolontariat też się uznaje portret sztandarowy szkoły, bo sama jakby do niego należy. Była też akcja Żonkili, licea Polin, były różne robienie plakaty, były akcje schroniska, było zbieranie rzeczy dla osób chorych, jak i dla domu samotnych matek. A na sam wybór szkoły wpływ mają w zasadzie dwie kwestie. Rodzaj placówki, no i szansa na dostanie się do niej. Z wybieraniem liceum jest tak, żeby się akurat wstrzelić w taki ranking, gdzie nie jest ani za wysoko, ani za nisko, żeby ten poziom był jednak trzymany. Bardzo też jest brane pod uwagę atmosfera w liceum. Co to znaczy atmosfera? Ludzie, nauczyciele, samo to, co się unosi w powietrzu, również budynek jest ważny dla większości osób. Okazuje się, że wciąż największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące. Trochę to inspiracja rodziców, a trochę dawanie sobie czasu na wybór zawodu. Nie wiedziałam za bardzo, co będę chciała robić w przyszłości, ponieważ mamy zaledwie 14-15 lat. Lepiej wybrać liceum, ponieważ jeżeli w technikum ci się zmieni typ, to co byś chciał w przyszłości robić, to już nie masz za bardzo takiego odwrotu, a w liceum możesz już sobie wybrać, co chcesz w przyszłości robić. Ktoś, kto jednak wie, że przedmioty ścisłe to jest to, warto by wziął pod uwagę na przykład technikum. Oczywiście tych takich bardzo dobrych techników jest ograniczona liczba. Mówi Anna Wdowińska z redakcji czasopisma i rankingu szkół Perspektywy. Ale ja myślę, że generalnie no, coraz więcej osób dostrzega, że szkoła dająca jednocześnie i zawód, i możliwość kontynuowania kształcenia, to jest takie miejsce, no, które warto przynajmniej wziąć pod uwagę podczas rekrutacji. Warto też pamiętać, że ślubu ze szkołą nie bierzemy i zawsze jest opcja zmiany. Nie ma takich różnic programowych, których nie da się przeskoczyć, jeżeli chce się właśnie zmienić szkołę. I jeszcze jedno, to, że jest tylu chętnych, nie oznacza, że ktoś po wakacjach zostanie na lodzie. Dzwonek dla każdego znowu zadzwoni. Może tylko gdzie indziej, a nie w tej jedynej, wcześniej upatrzonej i wymarzonej szkole. A czasami człowiek może się... A dobra, nie będę pytał, ale gdyby państwo chcieli opowiedzieć na przykład na pytanie, czy jeszcze raz wybraliby tę samą szkołę, do której uczęszczali. Mówimy o szkołach średnich, o liceach, o technikach, być może o szkołach branżowych czy zawodowych. Jeszcze raz ta sama szkoła, czy może zupełnie inny zawód, a może ten obraz szkoły, a później studiów czy życia zawodowego wyglądał zgoła by inaczej, gdyby państwo wybrali właśnie inną szkołę. Co z państwa doświadczenia zawodowego, co państwo by podpowiedzieli młodym ludziom, jaki zawód wybrać, zawód perspektywiczny, może na co innego zwracać uwagę, nie tylko jak słyszeliśmy na to, na co młodzi zwracają uwagę, żeby w szkole atmosfera była dobra. Nawet tłumaczyli, co to znaczy. No, kto by pomyślał, że człowiek młody już będzie wiedział o tym, żeby brać to pod uwagę podczas wyboru szkoły ponadpodstawowej. 2 2 7 3, jaki zawód wybrać, co państwo ze swojego doświadczenia by podpowiedzieli młodym ludziom, ósmoklasistom, którzy w przyszłym tygodniu będą zdawać ten ważny dla siebie egzamin. 2 2 7 3, czekamy. 17 minut po godzinie 16. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam i tak, rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na sen. Od pana Rafała, jeśli chodzi o przyszłość młodych ósmoklasistów, bo o nich dziś rozmawiamy, o przyszłotygodniowych egzaminach. Jeśli podąża się za marzeniami, można odnaleźć się i to nawet w fabryce śrubek. Co innego pieniądze, co innego marzenia. 2 2 7 3, bo nie tylko adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Jaki zawód wybrać? Robić to, co się lubi. Robić to dobrze, a kasa sama przyjdzie. Obojętnie, co to jest. Poważnie. Nawet jak się pan nauczy dobrze wbijać gwoździe i będzie pan to lubił, to będzie pan to robił sercem i ktoś pana zatrudni i da dobrą kasę za to, żeby te gwoździe lubił. W audycji popołudniowej 21 minut po godzinie 16 ponad 40 europejskich przywódców przylatuje dziś do Islandii. W najbardziej na północ wysuniętym kraju na kontynencie rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europy. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Szczyt rozpocznie się dzisiaj. We must actively and persistently work on building peace. Choć Rada Europy istnieje od 74 lat, to spotkanie w Reykjaviku będzie dopiero czwartym szczytem organizacji. Na dwudniowe rozmowy ma przylecieć większość spośród przywódców 46 krajów członkowskich. Politycy będą rozmawiać o najważniejszych współczesnych wyzwaniach związanych z głównymi ideami organizacji – prawami człowieka, demokracją i kulturą. Głównym tematem będzie wojna na Ukrainie, w tym przede wszystkim możliwości zadośćuczynienia dla ofiar rosyjskiej agresji. Ukraina także jest członkiem Rady Europy. Będzie ona też głównym tematem wystąpień polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Reykjaviku. Rosja również była członkiem Rady Europy, ale została z niej wykluczona, gdy najechała na Ukrainę. Jest mi przykro, że musieliśmy wykluczyć z naszej organizacji kraj, który był jej członkiem od 25 lat, ale cieszę się, że to zrobiliśmy. Bo dzięki temu jest jasne, że gdy ktoś przekroczy czerwoną linię, to nie ma dla niego miejsca w naszej organizacji. Tak w marcu ubiegłego roku, zaraz po decyzji o wykluczeniu, mówił szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Tiny Cox. Dzisiaj i jutro w Reykjaviku politycy mają też rozmawiać o innych współczesnych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatyczne oraz rozwój sztucznej inteligencji. Islandia sprawuje obecnie przewodnictwo w pracach Rady Europy. Po zakończeniu spotkania w Reykjaviku przekaże prezydencję Łotwie. Szczyt Rady Europy będzie największym wydarzeniem międzynarodowym w historii Islandii. Kraj zamieszkuje jedynie 400 tysięcy osób. Islandia nie ma swojej własnej armii, dlatego bezpieczeństwa podczas obrad pilnować będą m.in. brytyjskie siły powietrzne. Relacjonował Wojciech Cegielski. Ja tylko przypomnę, że Rada Europy skupia obecnie 46 krajów kontynentu. Do organizacji nie należą Rosja, Białoruś i Kosowo. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 16.

Propozycja dotycząca zniesienia opłat na autostradach była jednym z głównych tematów z posiedzenia rządu. Zapowiedziano ją przedwczoraj podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Przywódcy 6 afrykańskich krajów RPA, Egiptu, Ugandy, Konga, Senegalu i Zambii planują przyjazd do Rosji na Ukrainę z misją pokojową. Zapowiedział to prezydent RPA Cyril Ramaphosa, który w weekend rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Rosji. Obaj zgodzili się na przyjęcie w swoich stolicach afrykańskich przywódców. Liczymy na intensywne rozmowy z dwoma przywódcami, dwoma prezydentami. Oni powiedzieli, że są otwarci na dyskusję z nami. Do czego doprowadzą te rozmowy, przekonamy się, gdy się rozpoczną. Prezydent RPA dodał, że misje poprzedziły spotkania z przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich, a państwa te wyraziły ostrożne wsparcie. Tymczasem ukraińskie służby antykorupcyjne zatrzymały prezesa Sądu Najwyższego Wsiewłoda Kniazewa w sprawie przekazania łapówki o wysokości ponad 2,5 miliona dolarów. Jak podkreślają śledczy, sprawa jest rozwojowa i przekazanie łapówki może być większą częścią akcji mającej na celu wywarcie nacisku na sędziów Sądu Najwyższego. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Na to już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. Na którą zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zarówno rynek, jak i Narodowy Bank Polski oczekiwał większego tąpnięcia, a tymczasem dynamika PKB w pierwszym kwartale tego roku spadła poniżej zera, ale tylko nieznacznie, bo o 0,2%. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Czy to pierwsza oznaka polskiej recesji? Raczej nie, chociaż nasze PKB na pewno będzie rosło wolniej niż w 2022 roku. A to za sprawą słabnącej konsumpcji. Polacy kupują coraz mniej i coraz mniej wydają. A co za tym idzie, nasz przemysł również z powodu tego, że Europa Zachodnia również spowalnia, produkuje mniej. Wszystko wskazuje jednak na to, że nasz PKB był napędzany przez eksport. Niezależnie od tego, jaką walutę przyjmiemy za punkt odniesienia, eksport w pierwszym kwartale zawsze przewyższał import. Prezes UOKiK-u postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za które grozi kara do 10% obrotu. Zamawiający nie wiedzieli, ile wyniesie koszt całości zamówienia, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Spółka stosowała tzw. drip pricing, czyli dodawanie na ostatnim etapie składania zamówienia niezapowiedzianych wcześniej, a obowiązkowych opłat. Przedsiębiorca powinien konstruować interfejs w taki sposób, aby wszystkie kluczowe elementy wpływające na decyzję konsumenta, a zwłaszcza opłaty, były widoczne. Przycisk służący do złożenia zamówienia nie powinien być aktywny, zanim konsumentowi nie zostaną przedstawione wszystkie koszty związane z zamówieniem. W odpowiedzi spółka zapewniła, że systematycznie wdraża rozwiązania zgodne z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu wakacji kredytowych rząd podejmie na przełomie czerwca i lipca. Na razie do końca bieżącego roku każdy kredytobiorca, który zaciągnął kredyt hipoteczny w polskiej walucie, ma możliwość bezpłatnego zawieszenia spłaty jednej całej raty kredytu w każdym kwartale. Dolar kosztuje 4,12 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,16 zł. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju, w pozostałych regionach będzie padał deszcz. Najwięcej opadów w południowo-wschodniej części kraju i tam też na południu, na wschodzie możliwe burze. A wiatr północny i zachodni słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No i zdaje się, że te przelotne opady rekompensuje temperatura, podobnie jak wczoraj. Jutro od 12 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o tym, że polscy uczniowie w czołówce najlepszych państw świata pod względem rozumienia tekstów czytanych. Serdecznie gratulujemy. To czwarta klasa podstawówki. Cieszy to bardzo. Ale tak, też zastanawiamy się, co zasugerować uczniom. Jakie zawody mogą być tymi zawodami przyszłości, które przynoszą też odpowiednie gratyfikacje finansowe. No ostatnio był tutaj u nas gościem prezes jednego z banku i mówił, że w bankowości nadal można karierę dobrą zrobić. O, i to jest bardzo dobra podpowiedź, przypomnijmy, bo w przyszłym tygodniu egzaminy ósmoklasistów, zatem co zasugerować uczniom, tak delikatnie może? 2 2 i 7 3 Państwa spostrzeżenia. Mam córkę, która ma niespełna 13 lat, kończone nie mniej 14 lat i w moim przekonaniu, oczekiwanie od dziecka w tym wieku, że ma dokonywać wyborów, no nie chciałbym użyć słowa absurdalne, ale te dzieci no absolutnie żyją i funkcjonują jeszcze w innej sferze, tak? No, moim zdaniem te licea powinny być, czy tam no technika wiadomo są profilowane, ale dawniej były licea o profilach ogólnych. Dlatego też podpowiadamy, a przynajmniej staramy się wspólnie z państwem, co ze swojego doświadczenia państwo podpowiedzieliby młodym ludziom, ósmoklasistom, którzy w przyszłym tygodniu będą zdawać egzaminy, no a potem wybierać liceum, technikum, szkoły branżowe, zawodowe. Właśnie jaki zawód wybrać? 2 2 i 7 3. Czekamy na państwa głosy. Pogody? No, nie uwzględniliśmy. Oczywiście myślimy o tych, którzy być może będą wypoczywać, bo wielu rodziców bierze wolne. Dzieciaki w przyszłym tygodniu podczas egzaminu ósmoklasistów, te, które nie biorą udziału w tej sesji egzaminacyjnej, w większości, no, albo mają lekcje, albo skrócone, albo lekcji nie ma, więc będzie wolne. Bierzemy pod uwagę, jeśli chodzi o pogodę, to, ale także to, co dzieje się w Rzymie. A dzieje się wiele. Kibice tenisa nie tylko w kraju zaniepokojeni wydarzeniami na turnieju w Rzymie, a to w związku z tym, że na miejscu często pada deszcz. No i mecze są przesuwane. Ucierpiała na tym Iga Świątek. Miała grać w czwartej rundzie wczoraj wieczorem. No i grała dziś. No i mniej czasu na regenerację przed kolejną rundą. No i też mniej skupienia. Problem dotyczy także innych zawodników. Mało tego, w tle pojawiło się także podejrzenie szwindla finansowego popełnionego przez organizatorów. A tej sprawie przyglądał się Krzysztof Łoniewski. Długie oczekiwanie na mecz, nawet przekładanie go z dnia na dzień, to specyfika tego sportu. Przypomina na konkretnym przykładzie dziennikarz zajmujący się tenisem Hubert Zdankiewicz. Pamiętam taki Roland Garros w 2016 roku, kiedy Agnieszka Radwańska zaczęła mecz w niedzielę wieczorem i go nie dokończyła. Prowadziła 3-0 w drugim secie i dokończyła mecz we wtorek, bo w poniedziałek była taka ulewa, że w ogóle nie udało się nawet jednego meczu rozegrać, a we wtorek z kolei kort był grząski. Agnieszka ten mecz ostatecznie przegrała, była wściekła. Dlaczego tak się dzieje, że Włosi nie chcą przesuwać meczu na godziny wcześniejsze, bo mówiąc w skrócie, mają swoje przyzwyczajenia kulturowe, wyjaśnia tenisowy ekspert Lech Sidor. Takie wyprawy na Foro Italico nie traktują tylko i wyłącznie w kategoriach wydarzenia sportowego. Dla nich to jest przede wszystkim wydarzenie towarzyskie, to jest cała ta otoczka, to są te bary, to są spotkania ze znajomymi. Oni uwielbiają po meczach siedzieć, rozmawiać, wypić szampana, coś podjeść, dyskutować. Żaden Włoch prawdziwy o godzinie 13 czy o 14 nie pojawi się na obiekcie tenisowym. Jest jeszcze jeden powód kurczowego trzymania się przez organizatorów rozpoczęcia gier w sesji wieczornej. To wynikało po prostu z telewizyjnej ramówki, bo sesja wieczorna jest ustawiona po to, żeby jak najwięcej ludzi w telewizji mecze mogło obejrzeć. No efekt był taki, że w telewizji też nikt nic nie zobaczył. No i organizatorzy też zrobili małe świństwa, czy duże, bo to był pretekst, żeby nie zwracać pieniędzy za bilety, czyli jeden set wystarczył, żeby odmówić kibicom i ci, którzy chcieli następnego dnia przyjść na Świątek, musieli zapłacić jeszcze raz za bilety. No. Hubert Zdankiewicz mówił o przerwanym wczoraj po pierwszej partii spotkaniu Greka Stefanosa Tsitsipasa z Włochem Lorenzo Sonego. Teraz spojrzenie na przesuwanie meczów od strony mentalnej i z perspektywy zawodników, mówi Paweł Habrat, psycholog sportu swego czasu pracujący z Igą Świątek. Optymalna gotowość startowa to taki stan połączenia dobrego nastawienia, które zawodnik wytwarza przed meczem, ale również pobudzenia fizjologicznego. Wiadomo, że w momencie, kiedy mecz jest opóźniony, przesunięty, pewne rzeczy należy powtórzyć, jeśli istnieje ku temu możliwość. Pamiętajmy jednak, że dla każdego zawodnika i zawodniczki mecz to również stres, więc takie napięcie, które może być utrzymywane długo, nie jest to na pewno stan komfortowy, powoduje zmęczenie, a jednocześnie spadek koncentracji i uwagi. Ale podobno nie powinniśmy się martwić o przyszłość Świątek w turnieju na Foro Italico. W pierwszym meczu, wiemy, był tak zwany rower z Pawluczenkową, w drugiej rundzie z Curenko było 0-2, a potem 12 gemów z rzędu wygranych, więc ona jest świeżutka jak bułeczka w piekarni z samego rana. I tylko tyle, że czeka na nią rybaki, jak wiemy, niewygodna, ale niewygodna do tej pory na kortach szybkich. Na korcie ziemnym to się wszystko za chwilę okaże, bo nie wierzę, że Iga sobie nie poradzi. Rower, o którym mówił Lech Sidor, to wygrana do zera w obydwu setach, a w tym dzisiejszym z Chorwatką Doną Vekić wygrała dopiero co do 3-4. A ten mecz zakończył się przed chwilą. Mecz trwał godzinę i 35 minut. 6-3, 6-4. No, a następną rywalką Igi Świątek będzie reprezentantka Kazachstanu, jak słyszeliśmy, Jelena Rybakina, rozstawiona z numerem 6. To wydarzenie także będziemy śledzić. No oczywiście, jeśli w tym kontekście pogoda w Rzymie poprawi się. Za kwadrans, 17. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. Przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Za Za sprawą tenisa przed chwilą byliśmy w Rzymie, za sprawą piosenki Darii Zawiałow w Helsinkach, a za sprawą śmieci za chwilę będziemy w Warszawie, ale wcześniej Państwa podpowiedzi w przyszłym tygodniu egzaminy ósmoklasistów. Co zasugerować uczniom, jaki zawód Państwo ze swego doświadczenia zawodowego by podpowiedzieli? 2 2 7 3. Chciałbym polecić zawód budowlańca, konkretnie kierownika budowy. Jest to wspaniały zawód, bo tak jak na motocyklu czuje się wolność, przestrzeń. W tej chwili kierownicy zarabiają już nawet lepiej niż w branży IT. Jest to wspaniała praca, a przede wszystkim jeszcze widać jej efekty, które zostają chociaż kilkadziesiąt lat po nas. I jakże odpowiedzialna, tak bym powiedział przynajmniej ze swego skojarzenia tego zawodu. Jaki zawód wybrać? Ósmoklasistom dziś podpowiadamy i Państwo również z Państwa doświadczenia zawodowego. 2 2 7 3. Za 11 minut 17. Girl, you'll be a woman soon. Your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Minut pozostało do godziny 17 i o 180 milionów więcej niż powinno pobrało w ubiegłym roku za śmieci od mieszkańców miasto stołeczne. Warszawa zarabiała, choć nie powinna na wywozie odpadów. A jak zdecydowała Regionalna Izba Obrachunkowa, w tym roku miasto ma obowiązek obniżyć stawki. Jednak opłaty za śmieci to problem wielu miejscowości. Część oblicza koszty wywozu w oparciu o liczbę osób w mieszkaniu lub domu, część tylko od mieszkania, część przelicza w zależności od zużycia wody. Który ze sposobów jest najlepszy? Nie wiadomo, natomiast pewne jest, że w wielu gminach opłaty za wywóz i utylizację śmieci nie pokrywają rzeczywistych kosztów. Tak jest na przykład w Kłodzku, co potwierdza burmistrz tego miasta Michał Piszko. Chyba w każdej gminie w Polsce występują tożsame problemy, takie jak i u nas w Kłodzku. Kwestie chociażby niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Za okres styczeń-kwiecień 2023 zamknęliśmy się deficytem w wysokości 741 tysięcy złotych. Przy stawce 38 zł za osobę, przy założeniu, że jest to oczywiście selekt, odpady są segregowane, to już po tych pierwszych 4 miesiącach mamy niezbilansowany system i zakładamy, że w roku 2023 do systemu gospodarowania gospodarowania odpadami gmina Miejska Kłodzko dołoży około 2 milionów złotych. W Lublinie stawka za śmieci ustalona jest od mieszkańca. Na dzień dzisiejszy jest to 24,80 w zabudowie wielorodzinnej i w jednorodzinnej 28,80, ale planujemy zmianę tej stawki od 1 lipca bieżącego roku. Mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska. Propozycja zmiany jest podyktowana tym, że system się nie bilansował. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami były mniejsze niż wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Każda podwyżka opłat dla mieszkańców to mniejszy budżet domowy. Te nasze stawki, które mieliśmy do tej pory, to nie były wygórowane stawki w porównaniu do innych miast, czy miast dużych z Unii Metropolii, czy chociażby do gmin ościennych, gdzie już ta stawka około 30 zł funkcjonuje ponad 2 lata. No i niestety tutaj system musi się bilansować, żeby te dochody i wydatki się równoważyły. A jak problem śmieci wygląda w miejscowościach turystycznych i wakacyjnych? Koszty wywozu śmieci naliczane są od zużycia wody. Dlatego, że zużycie wody daje obraz, ile osób przebywa w danym obiekcie. No i przekłada się też na to, że te osoby, mówiąc kolokwialnie, produkują również śmieci. Mówi Eliza Mordal, rzecznik prasowy Ustki. W okresie letnim do wszystkich mieszkańców doliczyć należy dziesiątki tysięcy turystów, które u nas przebywają. Częstotliwość wywozu śmieci jest po prostu zwiększana. Odbierane są one częściej, żeby uniknąć kumulacji przy pojemnikach czy miejscach gromadzenia. Wszystkie samorządy za chwilkę będą miały problem z uzyskaniem poziomów recyklingu, które co roku są coraz wyższe. Jakby stoimy przed tym zadaniem, żeby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu. Za ten rok, za 2022, miasto Lublin osiągnęło zakładane poziomy recyklingu, ale teraz trzeba pamiętać, że w tym roku aż o 10% wzrasta ten wymagany poziom. Cały czas, uważam, siedzimy na pykającej bombie. Kto wie, czy w przyszłym roku nie trzeba będzie podjąć jednak uchwały o zwiększeniu stawki zagospodarowania odpadami. Problemem są śmieci w koszach publicznych, które ewidentnie są tam wrzucane, tak zwane podrzuty. Te śmieci nie zwiększają opłaty, bo opłata za śmieci i tak wynika ze zużycia wody. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. And singing, hey, oh,